ندادی، دلو دنبال چشوندی، توی قلات نموندی، دلمو خوب سوزوندی. بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ Steve.